εσείς πώς τοποθετείτε τον εαυτό σας, πού είσαστε δηλαδή σε αυτό το πολιτικό χάρτη? Εγώ δηλώνω αριστερός. Εγώ δηλώνω αριστερός. Εγώ δηλώνω αριστερός. Αλλά το ΜΕΡΑ, όπως και το DM, δεν είναι ένα αριστερό κόμμα. Είναι ένας αριστερός, δηλαδή αρχηγός, αλλά το κόμμα από κάτω δεν είναι αριστερό. Είναι ο Βαρουφάκης. Όλα αυτά τα είπε χτες βράδυ στον Παύλο Τσίμα, που έδωσε συνέντευξη και μάθαμε κάτι πολύ θετικό. Το ξέραμε, το είχαμε δει, το θυμόμασταν και από τους 6 μήνες που ήταν υπουργός, ότι είναι αριστερός. Αλλά δεν είναι το κόμμα που έφτιαξε αριστερό. Παρ' όλα αυτά, όμως, το κόμμα ανέχεται έναν αριστερό για αρχηγό. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία, καθόλου σουρεαλιστικά και άκρως αποκριάτικα, τα ακούσαμε χτες βράδυ. Βάλαμε και τον τίλι το καντήλι για να συμπληρωθεί το puzzle. Εγώ δηλώνω αριστερός. Μπράβο! Αλλά το ΜΕΡΑ, όπως και το DM, δεν είναι ένα αριστερό κόμμα. Έχουμε και νεοφιλελεύθερους μέσα στο κόμμα μας, ξέρετε. Εγώ είμαι ο αριστερός μαρξιστής από τα γενοφάσκια μου. Έτσι γεννήθηκα, έτσι θα πεθάνω. Πάει και η γάτα που έφαγε τον πονίκο που πήρε το φοιτί μέσα από το κανίλι. Τυχαίο! Δεν νομίζω. Που έφεγε και κέναγε η κόρη το μαντί. Εγώ είμαι ο αριστερός μαρξιστής από τα γενοφάσκια μου. Έτσι γεννήθηκα, έτσι θα πεθάνω. Μπράβο! Και όπως ξέρουμε, σε αυτόν τον τόπο δεν υπάρχει έλλειψη από αριστερούς. Οι περισσότεροι που έχουν διοικήσει, που θέλουν να διοικήσουν, που είναι στα πράγματα, είναι αριστεροί. Έχουν γεννηθεί μάλιστα αριστεροί και θα πεθάνουν αριστεροί. Στα λόγια και στις συνεντεύξεις. Γιατί σε αυτά που κάνουν δεν είναι τόσο αριστεροί, δεν είναι καθόλου αριστεροί. Αλλά αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Σημασία για αυτούς έχει τι δηλώνουν ότι είναι. Οπότε δηλώνουν όλοι ότι είναι αριστεροί. Μέσα σε αυτούς, σε αυτό το μακρύ κατάλογο, βάλτε και τον Βαρουφάκη και να θυμηθούμε το πιο αριστερό που έχει πει και κάνει ο Βαρουφάκης. Ήταν εκείνο τότε με το μνημόνιο. Πόσο ποσοστό του μνημονίου αποδεχόμαστε? Σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις θα προσθέσουμε περίπου το 70% των μεταρρυθμίσεων ή δεσμεύσεων που υπάρχουν στο υπάρχον μνημόνιο. Δεσμεύσεις με τις οποίες ως όφρονες άνθρωποι δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Αυτό ήταν μια αριστερή δήλωση. 70% από το μνημόνιο των Σαμαροβενιζέλων το αποδεχόταν ως σωστό. Το θέμα είναι ότι και η κυβέρνηση στην οποία ανήκε, του ΣΥΡΙΖΑ τότε, αποδέχθηκε όχι το 70%, σχεδόν το 100% του μνημονίου του παλιού, έφερε και ένα δικό της και γίναν 3 τα μνημόνια και περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Είναι η αλήθεια, έχουν φύγει, έχουν τελειώσει τα μνημόνια, αλλά έχουν μείνει ότι προέβλεπαν τα μνημόνια. Μια μικρή λεπτομέρεια, να μην το ξεχνάμε. Ανήκουμε στην Ευρώπη, πολύ σημαντικό αυτό. Το βλέπουμε πως η Ευρώπη βοηθάει στο πολύ κρίσιμο θέμα του προσφυγικού και πως αντιμετωπίζει και τους πρόσφυγες και τους Έλληνες και τα νησιά μας και τα σύνορά μας και τα κυριαρχικά δικαιώματα και την αλληλεγγύη και την ίδια της την ύπαρξη. Όλα αυτά η Ευρώπη. Ανήκουμε και στο ΝΑΤΟ και βλέπουμε και πως το ΝΑΤΟ βοηθάει. Κάνει και κάτι περιπολίες εκεί, αλλά δεν έχει φέρει κανένα αποτέλεσμα ποτέ. Περνάνε ό,τι ώρα θέλουν και όπως θέλουν, ανάλογα με τα κέφια του Ερντογάν. Και όπως είπε και ο Υπουργός Άμυνας χθες, ο κ. Παναγιωτόπουλος, και που είμαστε στο ΝΑΤΟ, δεν μπορεί το ΝΑΤΟ να κάνει κάτι σε σχέση με τους τσακωμούς και τα τζαρτζαρίσματα που έχουμε με την Τουρκία, γιατί δεν είναι αυτή η δουλειά του ΝΑΤΟ. Αυτή τη στιγμή το ΝΑΤΟ ως συμμαχία τηρεί πολιτικές ίσων αποστάσεων στις διαφορές μεταξύ χωρών μελών της συμμαχίας. Μπράβο! Και ασφαλώς οι γνωστές διαφορές μας με την Τουρκία δεν θα λυθούν στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ, γιατί απλά το ΝΑΤΟ δεν έχει προβλέψει δομικά ως συμμαχία κρατών μελών ότι θα παρεμβαίνει ή θα εφαρμόζει ένα μηχανισμό αξιολόγησης και επιβολής κυρώσεων υπέρ ή εναντίον κάποιας χώρας στα πλαίσια κάποιας διαφοράς ανάμεσα σε δύο χώρες στο ιστορικό της συμμαχίας. Αυτό ισχύει. Να κρατήσουμε τα θετικά, γιατί σε αυτόν τον τόπο και όταν είμαστε μικροί και όταν μεγαλώσαμε ακούγαμε πάντα ότι δεν μπορούμε να είμαστε μόνοι μας, πρέπει να ανήκουμε στην Ευρώπη γιατί έτσι θωρακιζόμαστε, πρέπει να ανήκουμε στο ΝΑΤΟ γιατί έτσι θωρακιζόμαστε, λες και είμαστε κανένα κρέας που το θωρακίζουν εκεί στην κατσαρόλα στο τσιγάρισμα. Μάλλον αυτό γίνεται, με αυτόν τον τρόπο ναι, θωρακιζόμαστε. Με τον άλλο τρόπο δεν έχω δει και πολύ θωράκιση, δεν έχει σημασία όμως. Ο Έλληνας θέλει να ανήκει σε αυτούς τους μεγάλους οργανισμούς, αυτό είναι πολύ χρήσιμο και πολύ ωραίο. Το κρατάμε αυτό ως κάτι πολύ θετικό, επειδή είναι και Παρασκευή και πηγαίνουμε και για απόκριες μεθαύριο και κυρίως την άλλη Κυριακή, για να δούμε και τα υπόλοιπα. Ο Παπαγγελόπουλος επίσης έδωσε συνέντευξη χτες βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων του Μέγα και δέχθηκε την κομβική ερώτηση αν είναι μόνος του, αν νιώθει μόνος του σε όλη αυτή την επίθεση που δέχεται και ποιος τον στηρίζει και του κάνει και ένα Γνωστοπούλου εκεί την ερώτηση την πολύ ωραία αν η συντροφή του, η πρώην συντροφή του είναι δίπλα του. Κύριε Υπουργέ, νιώθετε μόνος σας μέσα σε αυτήν την υπόθεση? Έχω... Νιώθετε ότι έχετε τη στήριξη των πρώην συντρόφων σας? Έχω τη στήριξη καταρχήν του μεγαλύτερου μέρους του ελληνικού λαού. Όταν βγαίνω στους δρόμους, με χτυπάνε στην πλάτη. Πάει και ο σκύλος που έφαγε την γάτα, που έφαγε τον κωδικό, που πήρε το φυτίλι μέσα από το καντήλι. Και, απαντώ εγώ. Που έφαγε και κέναγε η κόρη το μαντήλι. Κόρη καράβο κύρι. Κόρη καράβο κύρι κι όμορφη κοπελιά. Κύριε Υπουργέ, νιώθετε μόνος σας μέσα σε αυτήν την υπόθεση? Έχω... Νιώθετε ότι έχετε τη στήριξη των πρώην συντρόφων σας? Καταρχήν, ποιοι είναι οι σύντροφοι και ποιοι είναι οι πρώην σύντροφοι? Γιατί ο Παπαγγελόπουλος, πριν γίνει αριστερός και αυτός και υπηρετεί στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, ήταν με τους άλλους. Ήταν δεξιός, ήταν αρχηγός της ΕΥΠ, των πρακτόρων, των πολλών εκεί στην Κατεχάκη, επί Καραμαλή. Από εκεί πήρε τη μεταγραφή, από την πέρα-πέρα και βαθιά, πολύ βαθιά, όσο πιο βαθιά δεν γίνεται, δεξιά, αρχηγός της ΕΥΠ, πήγε μεταγραφή στην αριστερά. Γιατί η αριστερά υπάρχει σε αυτόν τον τόπο για να καταγγείλει τα δεκανίκια της δεξιάς. Υπήρχε ο Καμένος στην από εκεί πλευρά, αλλά είχε και τον Παπαγγελόπουλο ως σούπερ μεταγραφή και τον ρωτάει για τους συντρόφους του. Και δίνει την απάντηση λοιπόν ο Παπαγγελόπουλος, ο οποίος λίγο πριν ακούσαμε να λέει ότι στο δρόμο το συναντάνε και του χτυπάνε την πλάτη. Σε αυτούς τους δρόμους της Αθήνας τι ακριβώς γίνεται? Ακούγαμε κάποτε το Φλαμπουράρι να λέει, περνάει στο δρόμο και του λένε όλοι βαστάτε γερά, βαστάτε καλά. Ακούγαμε τον Πετρόπουλο που ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ υπουργός εργασίας να του λένε όλοι βάλτε και άλλους φόρους, δεν είναι λίγα αυτά που πληρώνουμε και τι θα γίνει με το ΤΕΒΕ και τα ταμεία, τα ασφαλιστικά και τα υπόλοιπα. Παλιότερα ακούγαμε τον Γιώργο Παπανδρέου που έλεγε τον σταματούσαν οι συνταξιούχοι στον δρόμο και θέλανε να του δώσουν τη σύνταξή τους για να πάει η Ελλάδα καλά, μια που είχαμε μπει στο μνημόνιο. Και έχουμε ακούσει ένα σωρό πολιτικούς οι οποίοι περπατάνε στους δρόμους και όλοι τους λένε τα καλύτερα. Εμείς δεν έχουμε αντιληφθεί κάτι τέτοιο. Νιώθουμε ότι αν βλέπαμε κάποιον στον δρόμο, τα καλύτερα δεν θα τα λέγαμε. Δεν ξέρω τι θα κάναμε, αλλά τα καλύτερα δεν θα τα λέγαμε και φαντάζομαι και μεγάλο μέρος του ακροατηρίου. Παρ' όλα αυτά, όλοι αυτοί επειδή περπατάνε, τους χτυπάνε την πλάτη, τους λένε συγχαρητήρια, τους δοξάζουν, τους λένε τα αλληλούια, τα γνωστά. Αυτά νιώθει ο Παπαγγελόπουλος. Μάλλον αυτά λέει ότι νιώθει ο Παπαγγελόπουλος. Κάποια στιγμή έπρεπε να απαντήσει για τους συντρόφους του, αν τον στηρίζουν. Όταν βγαίνω στους δρόμους, με χτυπάνε στην πλάτη. Έχω τη στήριξη των παλιών συναδέλφων μου, οι οποίοι είναι τρομοκρατημένοι βέβαια, με όλα αυτά που λένε παραδικαστικά και αυτά. Θα τους πω εγώ ποιο είναι το παραδικαστικό. Και έχω και τη στήριξη πολλών υπουργών και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως του πρώην πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα. Πάει και το ξύλο που σκότωσε το σκύλο που έφαγε την γάτα. Καύλα. Που έφαγε το γονικό που πήρε το φυτίλι μέσα από το καντήλι. Που έφαγε και κέναγε η κόρη το μαντήλι. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, είμαι κόρη Ναβά. Τώρα δεν πανάσαι και υποκελευτεί. Έχω τη στήριξη των παλιών συναδέλφων μου και κυρίως του πρώην πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα. Σώθηκες. Άμα έχεις τη στήριξη του πρώην πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα, δεν χρειάζεσαι τίποτε άλλο. Ευτυχώς που έχει τώρα τη στήριξη, που χρειάζεται τώρα τη στήριξη και την έχει του Αλέξη Τσίπρα, γιατί αν την χρειαζόταν τα χρόνια που ήταν πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας, δεν θα μπορούσε να τη δώσει τη στήριξη ο Τσίπρας στον Παπαγγελόπουλο, γιατί τότε ο Τσίπρας είχε να συγκρουστεί με την ολιγαρχία. Αλλά και πέρα από την οικονομική και κοινωνική πολιτική, η διακυβέρνησή μας είχε σημεία τομής για τα οποία μπορούμε σήμερα να είμαστε και να δηλώνουμε περήφανοι. Να είμαστε και να δηλώνουμε περήφανοι γιατί συγκρουστήκαμε. Όχι πάντοτε κερδίζοντας τις μάχες, αλλά συγκρουστήκαμε με τη διαπλοκή και την ολιγαρχία. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Αλλά συγκρουστήκαμε με τη διαπλοκή και την ολιγαρχία. Μαλώνε! Μαλώνω ρε! Μην με αφήνεις. Ένα λεπτό, κύριε Σωτήρη. Μην ακούσεις πολύ αυτές τις άσπρες. Εσύ κράτα μου κόντρα. Σε κρατάω, καλέ. Πες ότι μαλώνεις για πιθάνεις. Μαλώνω, ρε. Πες ότι... Μην με αφήνεις, κυρά μου. Κράτα με. Σε κρατάω. Πώς σε... Κόντρα, σκόρτσα. Αλλά συγκρουστήκαμε με τη διαπλοκή και την ολιγαρχία. Δύο πράγματα γίνονται συνέχεια σε αυτόν τον τόπο με τους πολιτικούς, υπουργούς, πρωθυπουργούς. Πρώτον, όταν περπατάνε στον δρόμο, τους λένε όλοι συγχαρητήρια και τους χτυπάνε την πλάτη. Και δεύτερον, όλοι αυτοί συγκρούνται με την ολιγαρχία και με τη διαπλοκή. Τέτοια και τόση σύγκρουση με την ολιγαρχία και τη διαπλοκή δεν έχει γίνει σε κανένα άλλο μέρος του πλανήτη. Εδώ δεινοπαθεί ολιγαρχία, δεινοπαθεί διαπλοκή και με αυτή την κυβέρνηση και με την προηγούμενη και με τις προπροηγούμενες. Όλοι μας έχουμε να θυμόμαστε τέτοιου τύπου συγκρούσεις. Σε πολλές περιπτώσεις όλα αυτά είναι και παράσημο. Το γεγονός ότι συγκρουστήκαμε με τα μεγάλα συμφέροντα αποδεικνύεται μόνο και μόνο από τις τηλεοράσεις σήμερα. Ανοίξτε τους τηλεοπτικούς σας δέκτες και να το δείτε. Αναγκάσαμε τους μηδιάρχες από το 1990 πρώτη φορά να πληρώσουν για τις δημόσιες συχνότητες τις οποίες εκμεταλλεύονται. Δεν κάναμε καμία κολυγιά μαζί τους. Χριστός! Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Προκειμένου να αποκτήσουμε κάποιο... να αγαπάει τον ΣΥΡΙΖΑ και να τον χαϊδεύει, όπως αγαπάνε και χαϊδεύουν τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό, όπου πάμε και όπου βρεθώ, μου λένε είναι το μειονέκτημά σας. Εγώ θα τους πω όχι. Αυτό είναι το παράσημό μας. Πες σου κόσμο μια χρονιά, θα πηδάνεις ρε! Θα πηδάνεις! Πες ότι μαλώνεις! Μαλώνω ρε! Περίμενε! Βάλα πες ότι μαλώνεις! Να πηδάνεις με καθένα! Μαλώνω ρε! Μαλώνεις! Ναι! Μαλώνει ρε! Μαλώνεις ρε! Ναι, μαλώνω! Μάλωσε μονάχος, δεν μαλώνω εγώ! Του την έσκασα, έτσι, τον εξεφτέλισε! Αυτό είναι το παράσημό μας. Αυτά λοιπόν τα ωραία. Αυτές οι δηλώσεις έγιναν μες την εβδομάδα και τις μαζέψαμε να τις παίξουμε και τις δύο, γιατί είναι ο Αλέξης Τσίπρας και αναφέρεται, λέει, προς το κομματικό ακροατήριο και τον ελληνικό λαό και μας θυμίζει τις συγκρούσεις και κυρίως ότι δεν έγιναν κολεγές για να φτιαχτούν κανάλια που να ευνοούν τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το τελευταίο δεν έχει συμβεί ποτέ, δεν θυμάται κανείς κάτι σχετικό και εμείς που είμαστε και μες στα κανάλια, δεν θυμόμαστε κάτι αντίστοιχο. Ο Άδωνης έχει τα θέματα του, βγαίνουν πρωτοσέλιδα, είναι οι προστατευόμενοι μάρτυρες, την ξέρετε την ιστορία, είναι ο Βάρτης, όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Η αστυνομία, ύστερα από τις παραγγελίες, έπρεπε να πάει να βιαίως να βρει τον μάρτυρα που δεν θέλει να πάει, να τον φέρει εκεί στα ειδικά γραφεία, να καταθέσει στην προανακριτική. Αυτό η αστυνομία δεν το έκανε, μάλλον έβγαλε κάτι ερωτήσεις, κάτι απορίες είχε η αστυνομία να πρέπει να το κάνει και όλο αυτό ενόχλησε σφόδρα τον Άδωνη Γεωργιάδη. Η αστυνομία έχει θέσει ένα δόκιμο προβληματισμό. Και λέει, παιδιά, να εκτελέσω το νόμιμο ένταλμα, αλλά φοβάμαι ότι κατά τη διαδικασία της εκτελέσεως μπορεί να διαρρεύσουν τα ονόματα. Είναι δόκιμη η ανησυχία της αστυνομίας. Θέλω να εκφράσω δημοσίως την πλήρη μου διαφωνία. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ο τουλάχιστον της αστυνομίας που έχει θέσει κάποια ερωτήματα να πατώμε, υπάρχει μια συστολή στο πώς θα εκτελεστεί αυτό το ένταλμα. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής και καθαρός δημοσίως. Δεν αντιλαμβάνομαι αυτή τη συστολή της αστυνομίας. Θέλω να είμαι. Εγώ ξέρετε, έχω και μια αδυναμία στην αστυνομία διαχρονική. Πάει και ο φούρνος που έκαψε το ξύλο, που σκότωσε το σκύλο. Αν δεν ήμουν κόρη του Μητσοτάκη, δεν θα ήμουν εγώ. Μητσοτάκη, εσύ φταίς. Δεν αντιλαμβάνομαι αυτή τη συστολή της αστυνομίας. Δεν την αντιλαμβάνετε. Κάποιοι το πρωί που τα έλεγε όλα αυτά τα ερμήνευσαν ως μια ευθεία βολή κατά του Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο ένας υπουργός, κατά του άλλου. Δεν γίνονται αυτά στις κυβερνήσεις, δεν γίνονται αυτά στη σημερινή κυβέρνηση. Είναι όλοι άριστοι και αγωνίζονται για το καλό του τόπου, για την ανάπτυξη, την ασφάλεια, να μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Ήταν ευθεία βολή κατά του Χρυσοχοίδη. Ενδο κυβερνητικά είναι όλα αυτά, γιατί έχει και ένομο συμφέρον, όπως λέει ο Άδωνης, και πρέπει η αστυνομία να πάει να τους μαζέψει αμέσως, να πάνε εκεί να καταθέσουν, να γίνουν τα γνωστά. Δεν του αρέσουν αυτές οι αργοπορίες. Δεν μπορούν να πάνε οι αστυνομικοί, έχουν άλλες δουλειές. Κυκλοφορούν στα πατήσια και προς το παρόν και αυτή τη στιγμή που μιλάνε, απολαμβάνουν το χειροκρότημα του λαού. Πρέπει να σας πω για την Αττική και την Αθήνα που έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εγκληματικότητας σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, κάτω από την Πατησίων, στις λαϊκές γειτονιές, Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος. Πάει και το πόδι που ήπιε το ποτάμι, που έσβησε το φούρνο, που έκαψε το ξύλο, που σκότωσε το σκύλο, που έφαγε την γάτα. Και, απαντώ εγώ. Που έφαγε τον ποντίκο, που πήρε το φυτίλι, μέσα από το καντήλι, που έφαγε και κεντάγε η κόρη το μαντήλι. Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος. Καύλα. Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος. Και όχι μόνο, παίρνει και διαβατήρια. Γιατί αν ακούσατε μια είδηση που βγήκε χθες, κύκλωμα που εξέδιδε και πουλούσε διαβατήρια σε κακοποιούς, εις βάρος των οποίων εκκρεμούσαν διοκτικά έγγραφα, κυρίως για υποθέσεις ναρκωτικών και σωματεμπορίας, εξάρθρωση υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της Ελλάς. Σε αυτό το κύκλωμα εμπλέκονται και κατηγορούνται συνολικά 33 άτομα, εκ των οποίων οι 6 είναι αστυνομικοί. Από αυτούς που χειροκροτάει ο κόσμος. Πέφτουμε από τα σύννεφα, όλοι φαντάζομαι. 5 από αυτούς είναι αστυφύλακες και ένας ανθυπαστυνόμος και υπηρετούσαν στα αστυνομικά τμήματα Παγκρατίου, Βρυλισσίων, Ελευσίνας και τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών, στη Γάδα δηλαδή, στο κεντρικό κτίριο. Λογικό είναι μετά από αυτά να χειροκροτάει ο κόσμος, όχι μόνο για αυτά, γιατί τώρα τελευταία διάφορα τέτοια σκάνε και για να βρίσκουμε και μαθαίνουμε για αστυνομικούς οι οποίοι προστατεύουν τον νόμο όμως. Κάνουν αυτά που ο άλλος έκλεβε, είχε κλέψει 11 φορές. Είχε ληστέψει με το υπηρεσιακό του όπλο, δεν χρησιμοποιούσε άλλο όπλο. Έπαιρνε το υπηρεσιακό μετά την υπηρεσία και με πολιτικά πήγαινε, έκλεβε βενζινάδικα, φούρνους, περίπτερα και ό,τι άλλο έβρισκε. Αυτά συμβαίνουν στην κανονικότητα και στην κανονικότητα. Αυτά συμβαίνουν πάντα έτσι κι αλλιώς. Και μια αλήθεια έχουμε ώρα να ακούσουμε, τον ακούμε έτσι διάσπαρτο μέσα, αλλά είναι ο πρωθυπουργός της χώρας και πάντα λέει αλήθειες. Με ενδιαφέρουν οι συνταξιούχοι, αλλά και οι άνεργοι, οι πιο αδύναμοι. Και περιέγραψα ότι θα τους σάψουμε 3 μέτρα κάτω από τη γη. Καΐδιο Χασάπης, ο Κυριάκος, που έσπαξε το κόδι, που ήρθε το ποτάμι. Το ποτάμι ξεκίνησε, που έσβησε το φούρνο, που έκαψε το ξύλο, που σκότωσε το σκύλο, που έφαγε τη γάλα. Μην ξεχάσετε να με ρωτήσετε για τη γάτα. Που έφαγε τον ποντίκο. Γεμάτο ποντίκι. Που πήρε το φυτίλι μέσα από το καντήλι. Καντήλι με λάδι. Που έφαγε και κέρταγε η Φόφη. Το μαντήλι. Φόφη. Το μαντήλι. Καύλα. Α! Καύλα. Με λάδι το καντήλι. Άρχισε στη 1 και 5, έπρεπε κάπου να τελειώσει το τραγούδι. Είναι και μεγάλο, περιγράφει και εικόνες, είναι και σπλατεριές μέσα σε αυτά όπως ακούτε. Σκοτώνονται γάτες, σκυλιά και διάφορα άλλα. Είναι και παιδικό τραγουδάκι κατά τα άλλα. Μήνυμα εδώ ενός ακροατή, George μου λέει, Πάπας. Το λέω, το όνομά του, έτσι κι αλλιώς Πάπας, οι μισοί λέγονται Πάπας. Είναι πραγματική, δεν αναφέρω στην ορθογραφία, τα ήττα και το όμικρον γιώτα όλα μαζί. Είναι πραγματική αριστερή, Τσίπρες, Μπαρούφες κτλ. Ούτε μην ψάξετε στο μήνυμά του επίσης ηρμό. Συνεχίζω. Η ιστορία απέδειξε ότι όλοι αυτοί οι Εβραίοι που φτιάξανε τον κομμουνισμό δεν ήταν τίποτε άλλο από τη δυναστεία Ρότσιλντ, τον ξάδερφο του Μάρξ, αντιγραφέα Ελλήνων αρχαίων σοφών, τον δοσύλλογο Λένιν, τον πλούσιο Ρακόφσκι, τον υπαλληλάκο της Εβραίο Μπεναρόγια κτλ. Εσείς απλά είστε λογοτομημένα εργαλειάκια αυτών. Επιτέλους κάποιος έπρεπε να τα πει, κύριε Πάπας μου, και καλά που βρεθήκατε εσείς και τα είπατε. Τα γράφει αυτά, είναι 4 σειρές. Τι υπάρχει στο μυαλό του είναι το θέμα, γιατί τα έχει κωδικοποιήσει, είναι η αλήθεια. Φαντάζομαι τα πιστεύει όλα αυτά. Και είναι πολύ ωραίο που έχουμε τέτοιους ακροατές και μας ανοίγουν λίγο τα μάτια και κυρίως και σε εσάς, γιατί γι' αυτό το λόγο το διάβασα. Αν πιστεύετε κάτι αντίστοιχο, αλλά κάτι αντίστοιχο όμως, ίδιο, 2, 11, 10, 80, 880, σας θέλουμε πάρα πολύ εσάς. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού, Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε στο πρώτο μέρος του λαού που μας πάει και στις πρώτες διαφημίσεις. Πριν πολύ καιρό, ο τεράστιος Αλέξανδρος Κοντοπίδης κατούρισε την καρέκλα του Μπογδάνου. Σε παρακαλώ πολύ, αύριο χέσει ρε φίλε πάνω στην καρέκλα του. Δεν μπορούμε να τον ακούμε το μαλάκα. Έλεος πια. Πλάκα κάνεις. Ούτε αυτά δεν έχω για πέταμα. Άμα το δούμε έτσι, να έχεις ένα δίκιο. Έλα, γεια. Στη συνέχεια, γεια.